muy wax Khadija na ko aka neexon man mi may mi wax ak yow kuntuma nek fiya ca jamanay wotem saliman may aji wir di aji mucc darajatuma jaza'an may aji tollu ci sama doole loolu day bu fekkoon ne am na kon danaa ko jaay danaa jaay sama dund gépp ci wootem boobu wakuntu te ma nekk xayan di aji dund te loolu fekkoon ma may dund lalal ixraaji fas génn ga ñu koy génne màkka muy jëm feneen lil irdami ngir noone warqatu ibn nawfal ci téere yàlla baasewu jàng yoo ci téere ni yonent boobu fu mu juddoo du fa wootee dinañu ko génne feneen lay wootee moo tax mu wax loolu Khadija ñu ko jamana ba muy woote su fekkoon su ma ko fekke woon te man la ndaw ña man wala jamana ba ñu koy génne muy dem di doxale ji wooteem boobu feneen may dund kon day da kon doom ne neex deem la ma bëgg lépp danaa ko ci am maodone xuz addama nazala arruxu alaminu ala rusulin urattibu kay usa bi nazmihi mi maodone nag na nga déglu li nga xam ni lii yonent yi kenn ku ci ne jibril wàcc na ko ci yow déglul seen lim mu ni xuus déglul te jàpp addama limu la nga xam ni nazala wàcc na ko arruxul aminu jibril ala rusulin ci yonent yàlla yi kenn ku ci ne urattibu naa toftale man mawdo kenn par kenn kay ujza ngir sayeef ma bi nafs mi yimi ci toftale googu ci woy yaakaar ci yoolu yàlla mu ni yëbun li mu yëbunte mooy fukk ak ñaar li aadama ñeel yonent yàlla aadama yonent yàlla aadama jibril wàcc na ci moom fukki yoon ak ñaar noonun juróom fukki yoon nee na dégg nga day li Moussa ñeel la yonent yàlla Moussa yonent yàlla Moussa jibril wàcc na ci moom juróom fukki yoon dégg nga day summataa waaw mu ni noonun juróom fukki yoon dégg nga day li noox i ñeel na yonent yàlla noox yonent yàlla noox jibril wàcc na ci moom juróom fukki yoon su mataa topp ñeenti téeméer li Moussa ñeel na yonent yàlla Moussa jibril wàcc na ci yonent yàlla Moussa ñeenti téeméer yoon mu ni addu ba mi limu bëm te mooy ñeen fukk ak ñaar li Ibrahima ñeel la yonent yàlla Ibrahima moom jibril wàcc na ci moom ñeen fukki yoon ak ñaar daalu ñeenti yoon dégg nga day nee na li Idrissa ñeel na yonent yàlla Idriss moom ñeenti yoon la jibril wàcc ci moom ci kemtalaayu service yi rek importance service yi rek dégg nga day mu ni Issa yonent yàlla Issa xaaza laq na yaa an fukki yoon aada dan ci mbilim lente yonent yàlla Issa jibril wàcc na ci moom fukki yoon waaye nee na kadun alfan fukki junni yoon ak ñeent lil xabibi ñeela sopp yàlla bi te mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam diiru ñaar fukki ak ñett yonent bi jibril wàcc ci moom ñaar fukki junni yoon ak ñeent bari na lool falaatahimi nee na bul def le noonu rek la amee moo tax mu ni moom yonent bi day jibril dafa dëkkoon ak moom ci ñaar fukki atam ak ñett yi moo tax mu ni maazaala masula dañ jibrilu jibril yaati di dikkal la woo ñeel yonent bi addaya ji dégg li mu yëj déeru ñaar fukki at ak ñett ñu ne si ne tukkee ci ay at muy wacc ci moom bi ayatin ak ci ay aaya min alxakim tukke sunu borom tabaraka wa taala. Waaw, ñaar fukki at ak ñett yoo xam ni wàcc par wàcc wàcc par wàcc rek. Ñu ni ndax wàcc na moom Jibril ginnaaw yonent bi. Ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni mu ngi nekk ci feebaram waye warawuy ji boromam dégg nga, Jibril dafa ñëw ci moom mu wax ko ni ko waaw ndax sama ginnaaw di nga wàcce ci yow Jibril hal tanzilu ba'di ya Jibril hal tanzilu ba'di fa qala na'am Jibril ni ko ha kay dina wàcc fukki yoon mu ni ko fukki yoon yooyu ci kan ngay wàcc mu ni wàccuma indi damay wàcc jël si mu ni ko lan ngay jël mu ni dinaa fi jël fukki yëf dégg nga de fukki yëf dinaa ko jël mu ni ko danaa jël barke suñu borom nee na dinaa ko dinañu ko yëkkati ci suuf si barke dootu ci amati mu ni ko it dégg nga bu ko defee ay bekkoor ak yooyu rek jàppaloo dégg nga mu ni ko it danaa jël cofeel mu ni ko cofeel boo ko yëkkatee mu ni ko maa ngi koy jëlee ci xol yi mbindeef yi yërmande dootu am kenn dootu yërmandi kenn nit ku nekk da nga fekk muy souffrir di bëgg a dee nga jéggi ko dem tegal ko ci ñaw dégg nga lii cofeel kon danaa ko jël ci xolu mbindeef yi kenn dootu sopp kenn ñu mel ni rab rek ni ko raxamu danaa jël raxmatu danaa ko yëkkati ci xolu mbokk yi mbokk dootu yëram mbokk lu dal mbokkit mbokk ni ko ñaw rek moo ko def loolu mënu ko bañ a dal waaw mu ni koy danaa jël maandu ci xoli buur yi buur dootu yëram baadoo la mukk lépp loo xam ne lii buur yëkkati na ko muy lu diis mu sañ atte na ko yen baadoo la muy lu tàng jëpp atte na ko sànni baadoo la moom la fa nekk ak nguuram rek dégg nga de mu ni koy dinaa jël kersa dinaa ko jëlee ci xoli jigéen ñi jigéen dootoo am kersa ndax bu jëkkoon jigéen góor ñaari góor yu toog ci place rek mën naa tax jigéen ji la mu naroon a doxi du ko doxi ba mu fàtt ci bis ba bu génnee rek ni pemm ci ñoom yeeyi fénnee rek delluwaat waaye léegi fa góor ne nekk foofu la xale yi jaar mu ni itam dinaa jël tab tabe dinaa ko jël dinaa ko jële ci xolu boroom alal yi ñi am alal dinaa jële ci seen xol tab ba dangay gis ko am lul jeex ka amul dara la mu néeg kooka du ko néeg kor-koral rek mu ni ko dinaa yëkkati alquran itam ah jàng alquran ba mokkal ko man koo firi di soow rek taxul tënku ca daa yëkkati alquran mu ni ko it ak ngënit dinaa ko yëkkati ci suuf fukk yàngoog moo tax Maodo woy ko ni naazilun aji wàcc la moom Jibril min baadi ci ginnaaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa an fukki yoon fa yarfau muy yëkkati ci wàcc yooyu yaa fukki yëf fukki yëf yoo xam ni xul na nga ni fasaadul xalq yàqu mbindef yi walquxami ak seen alkandeeg seen bekkoor fii rafia aji nekk la ci yëkkati yooyu dégg nga de mu ni yum nun barke danaa ko yëkka ci suuf barke dootu am ci suuf suuf si loo ci defit du barkeel su xubbul cofeel mu ni dinaa koy dindi ci xoli mbokk yi jigéñaale yi raxmun xobul ak sax waaw rahmul yermade la ko dindi ci xol yi dina ko dindi ci xol yi mbokki jigeñale yi xobul tafel dina ko dindi ci xol yi mbinde fi yermande ma dindi ko ci xol yi mbokki jigeñale yi haya on kar sama dindi ko ci xoli jigen ni maadilun maadu ma dindi ko ci xoli boori sabrun muñ ma dindi ko ci xoli ñu ñak ni kenn dot ñak ba muñ zoodun deug ma dindi ko ci xoli borom xam xam yi saxa tabe ma dindi ko ci xoli ñu bari alal ni alquran ma dindi ko ci xoli minde fi be salami and ak ngeum lool la ko mawdo woyé muni nak ru'ya khitabun kazal ilqa'u min malakin maratibul wahyi la tartab wala tahim muni maratibul wahyi martabay wahyu yi yalla da waxantek yonenti dengali neena bu ci jikko moy ru'ya sadiqa gentu go xamni ki du gent rek dañu baye beut ba guddi wala dikay ñu netti la ko khitabun nenay waxal te malaika mo xamni jëm ji ngay deg wax ji ngay deg way do gi jëm ji degere ko ku itam ci martaba yi la kazabate al ilqa'u ak sanni min malakin malaika bi jekki jekki sanni ko ci xolu yonent bi mu daldi ci tapé yoy yef ci façon yi nga xamni yalla dala yebal jibril mu di ci waxante ak yonent bi ben muy genn ben muy hatif ben muy mu sanni ko ci xol bi neena la tata bul fik wala tayimi te bul def le muy ñetti façon yoyu yep nak yalla jëflenté lako yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa sax mu kulluha ñetti façon yi wax yoyu yep kamalaha matallalil arrahmanu yalla li rasulillahi ñeel yonent yalla bi bu ci nek façon bu ci nek jibril dikke la ko la tasala nelal bu laaj nak ma haza lam laqbum yonent min hikam ci xam xam hikam yo xam ye ca yoonu yonent yi nekku ci jenga muy wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bu ko jibril dikke dikkel ci gharu hira e te mbir may itam mu defeni nak dootu daggati daldi defeni ci suba sa day daldi jollu feti di sentu rek bis bu ne muy sentu ba maam ñeen fukki fan gisul dara motax mu ni waqat ara gar na de muftaratul ak dogante baadu ci gilla wacc ke mu gar lan al wahya wahyu bi haqqan ci lu yeur ñeen fukki fan mi man ñeen fukki fan yo xamni yonent bi gisatul jibril degatul lu bok ci mom muni wakala te muji nek arida ñu gëlem ki te moy yonent bi sallallahu alaihi wasallam fi ghayatul wakami muy nek ci dayo njaqare dama dem ba nga xamni xaru nek la ci xelam motax ya mawduni ya alo muy yek al jibal montagne makkay muridan bir mumay aji nam ramye jussati sanni jemam ji ilal ardi jem ci souf lutax nak husnal ngir njaq rek nakal rek ni dal bu fi yeme rek musibam muné mawal bawda ni lawla rahabun konti jibril ro rahami badi borom yermade neena kon la rama jussatahu mu ko jibril mu koy fegal diko muñlo dana xaru waaw jibril lek ko rek bu deme ba nga xamni dem ba mbir mi epp ko rek muniko ya muhammad innaka rasulullah haqqan mu dalat rek mu ñeen fukki fan neena wa ba'da za ci ginnaw nak ñeen fukki fan yoyu ak ci ginnaw bëgg xaru goggu ak ci ginnaw dogante gu yag goggu anzala la wacce ar-rahman sunu borom khaliquna ci aji bind sunu ya ayyuha dal nak ya ayyuha al-mudassir qum fa'ud wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir mu doona dalat nak ya ayyuha al-mudassir neena habba mubur nak yad'u muy wote wo gañu jeme ci yalla mun jural uzami mbiru aji war aji xuppu ji mbokk ji nga ñaale yi mu jog dal amati ci kersa nak amati ci teggin di jaar famu gëna rek ya xañ ci digg ba muy wax nak ñi nga xamni ñoko jëk wuñu ci ginnaw ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir yana khadija fi sayyidatina khadija wa ali ak ali ibn abi talib wa ibn harisa ak zayd ibn harisa wa man ak abu bakr mi nga xamni usman sayyidna usman do salami borom gem la yonente bi da'wati ci rabus campagneam ndax mom mo campagne usman ba mu gem mamnu awfin neena top abdullah ibn abdurrahman ibn awf wa sa'd ak sa'd ibn abi wakhas wa zubayr ak zubayr ibn al-awam wa talha ak talha ibn ubaydillah ne ñoo ñu ñepp ko usman ñu ngi dégg ci sidna usman fil islam ci tuub wal imami ak mbir neena ñoo ñepp ñoo sidna usman la yam sayyidna abou bakr mo leen campagne wax ak ñoom ba indi leen kama fe ci usman ba fi dal ñoo ñepp mo leen indi wa amir neena amir wa sa'id ma ubayda al ubayda abdullah ammar neena ñooñu subaqul ñoy way jitu ila al karami jëm ci yonent bi khadijatun boba subaqun bi moy khabaram yonent bi dal ba muy wote ci njaal beelu mbir ba nga xamni kel khalat ko gëm ci makka a makka taxaw tem neena ñi dal ñom la amon ci ay julit boba juliti aljina dal ni lañu tollu la ko ci ci khadija ba fi boba julli ci adina non lañu tollu neena wakana nekkon na nak mom yonenti bi da'watu ak wotem sirran ci gijalu diko xumto salasa ci ni lay ñetti at muy xumto wote gi rek diko dox joxol dank diko jefandiko ci neub inda daril arqam neena ci keur nak arqam ibn abil arqam al-khafimi kada aji tabe ya lahu wala kimtan yel ko neena yonenti bi dal ku man mbir la ndax ba mu xame ni mbir mi limu laaj moy neub ak tey ak xumto mu diko doxal ci neub ak ci tey ak ci xumto ndax ku gawantu rek yaq neena wa tudda def na tudde place boba al ala ci jamana ji dar al khayzuran wa sahbuhu tinena boba andomi ni ko gem denga lillahi ngir yalla rabbi mi ki sen borom ala wajal limu wajal lañu denga ko de lam fanwe jim ñet waaw juroom bel xana kon lolu ñeen fukk la ngo yela boba dal ñiko gëm ngir yalla neena ñeen fukki nit lañu yena wala yusalluna dawu julli illa fi shi'abi dara ci xuri makka waye julli ci baytul haram ak ken khalatuko wala nga julli ci bir makka da ngay genn kay ba ca all ba ci xuri yi laqku def ci julli dal di gennat melni ku doxi won leneen ma do ne nak ila mashtad bepp bo xamé ni tarna deng nena ila mashtad bepp bo xamé ni tarna usrun jafanyalu sul borom nena fayusrullahi yombal sul borom fi amami aji nek la ci jigeñ nena lepp lo xamni li li yang koy doxal te tek ko ci deug ndigal dajja ca jafagne jafagne bu la taxa bayyi bu la taxa tek ci fagne njamb xamal ni yomb yomb gi ñew rek wa yalla mel non fa inna ma'al usri yusra neena way noom niki ñoom kharajo gen nañu ci xur yi min ba'di kawnihim ci ginnaw seenu nek zujlan di limu zujlu lam di fanwer jëm di ñet zaydi juroom ñaar han waaw xana fa legi nek na ñeen fukki goor ak ben wala deet nena ba nga xamé dem nañu ba mat ñeen fukki goor ak ben wa kanat nek shihabu dini jumu dini za dara mi di borom tak nena lan giir mi nak legi yokku nak siiw nekhati la neub nena boba nak lañu genn nak ci biti di manifeste sen dini ak sen islam waye kenn fañu ko won bu jekkol neub rek kenn jo xamni ci nga bu ñu koy xam ngay de bo di julit nga dem ba ca xuri makkay bo yore alquran dem ba ca xuri makkay jang ko nafar ko delu fiat waye bi ñu dewe ba nak seen lim nak nek lolu neena ci lañu commencé nak genn di manifester di def seeni julli muni wa aslama tubna bi nabi ci sababu ñaanu ko yonent bi ndax yonent bi moma sona ñaan yalla niko unsur dina bi ahadi umarayni yalla nga dimli sa dine ci kenn ci ñaari umar ni umar ibn khattab wala umar ibn amr ibn hisham te moy abu jahl neena dal bu yonent bi ñew ñaar dal neena kenn ku ci ñew rek lu ci doli mala dem ñaan ko yalla ñaan gan ak yalla ko nango ci Omar ibn Khattab motax mu ni wa aslama tubna al faruq sayyidina Umar bi nabi ci sababu ñaanuk yonent bi summa kala ne la top amena al khuruj genn ga li nahwil masjid jëm ci walu jakka ja xami badi boñu normal bi ci sababu Umar nena itam kat yenn dem ba ci jakka ja ba islam haram manifester sa dine julli fa ñepp dila gis xamni da ngay julli nena lolu ci Omar la amé nak waye ba islam haram mum xalaat ñu won dugg ci muni nak wazara dal di siyaré nak zulun torof te wax zulun ak naqar quraishan gir quraish ya khayyasam bu ndax dañu non du fi amé mukk fi amé nu am ak nu dé mo mom la muy yemalé gatt ci sen bakken lu neñu def ko lu neñu wax ko fu neñu dugg fa nit ñi fas mu di jëm ko motax maw do ni nga torox te ñewal leen dekk ndax nit ñi reey lañu ndax ma yow sun nona jottu ñu won ni annal amra ñi ki mbirum muhammad mi te moy diina ji jottu ñu won ni dol wa sa ni borom ak dol di xulay doon xalaatuñu ko woon neena nag ba nga xamee ni yonent bi nag wandira ashirataka al aqrabina wàcc na yàlla ni ko yaa ngi woote nag te mbay sawiw tànk bala ngaa wooy jàmbur ña nag wooyul ñii nga xam ne sa mbokki jige ñaale lañu ndax pour ñépp la te it wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil aalamina wa ma arsalnaaka illa kaffatan linnaasi waaye nag ba mu ko waxee nag ah yonent bi nag am lu mu yëg ndax xam na mbokam yooyu ni ñu réye ak ni ñu yiwajee ak ni ñu dëgëral fit. Moo tax mu ni ka al maradul daaniki diisub yaram bii dafa nekk ci yonent bi kañ nag la ma ataaw ba nga xamee dikkal la ko waam jir ashirataka al aqrabina ba ko yàlla wàccee ci moom daaniki daal dafa feebar ndax fa fos li ko yàlla sa tudde na ko def te it xam na li muy jur. Yaa Mukhtaar yow kuy tànn ki mi rajami ke ci mbokki jege ñaale yi nee na ba mu ñëwee nag ñett li nag bàjjanam yi waaw ni leen ah man kat yàlla am na lu ma sant nee na lii may woote naa jëkke ci yéen sama bàjjan yeeg sama bàyyi yi ah ñu ni ko nag man ngaa wax ak ñëpp ba mu des Abu Lahab bul wax ak moom moom kooku moom bu ko sax jigéen la duma neena moom leen waxee nag ni yàlla kat nee na moom day sew wew tànk ci yéen ñi laa war a jëkkee door a jëm ci jàmbur yi te nim ma ko sant laa koy defee amaatuwa bàjjanam ya kul nañu ko naa fatlub sàkkul fatlub wool lil jamiici ñëpp wala tadoo te bul woo mukk abalahabin abu lahab dalyaq di kay boroom mukk noone wal kasam yi akuk layakuk mbon nee na ko moom booy boo teg ko fi ni tege de ndax xam nga ko bu ko jigee sax dégg nga yonent bi nag daal di jóg nag taxaw ca Safaa woo kenn far kenn bunt kër far bunt kër pénc par pénc ba mbokk yépp daje ba ñu dajee nag mu ni leen ndax bu ma leen waxoon ni leen am na ay naari góor yu jóg yoo xam ne ñu ngi jógee ci montagne bii wala dugg ci Makka dal ci kaw Makka ndax su ma leen ko waxoon di ngeen ko gëm wala du ngeen ko gëm ñu ni ko aha kay ndax masunoo nang masunoo xam ci yow benn fenn wóor rek la nu xam ci yow moo daal di commencé nag yaa Fatimatu bintu Mohammad yaa Safiyatu bintu Abdulmutalib yaa bani Abdulmutalib laa amliku lakum min allahi shay'an gayra anna lakum rahiman fa abulluha ankidu anfusakum min annaari woo kenn par kenn ba ñu daj mu ni ah dara laa lil manal ëllëg ci yàlla ak lu ma ci nit jigéen jigéen moo xam ki ma jur la moo xam ki nga xam ne ci moo ma jur manalu ma kenn dara dara du li yàlla bëgg rek nga def ko lenn daal ak seq yéen jokk mbokk gi dinaa ko def waaye leneen lu dul loola sama yoon nekku ca waaye li ma leen di wax daal moo di xett li leen seen bopp ci safara nee na nag dala Abu Lahab daal di jógee dégg nga moo tax mu ni daa woo na moom yonent bi al jamia mbokk yépp xeji awu ca xej ak seen li kay yaatoo ngir ñuy dikk di lay jëm ci moom maxan ngir mu ñuy àndandoo mu ànd ak ñoom ci li yàlla bëgg mu karriran bi muy aji baamtu naa ankisoo xett li leen musal leen sowee leen al arwaax seen ruux yi min xutami ci safara te mane manu leen ko lu dul li yàlla wax ngeen def ko li mu tëral ngeen jaar si ba mu waxee ba teel amma Abu Lahab daal Abu Lahab ajabat tontuna liza ngir wax yonent bi niko tabban laka sa'ira al-yawm torox te ñeel na la alkande ñeel na la ali hadha jama'atana li nga lu doon dajale motax mo ni ajaba wu la liza ngir wax yonent bi niko tabban neena liza ngir lol li motax tabbat yada lolu tam ci lu dindi man la